25 Kasım 1981, Ramzul Ehadis Dersi. Niyos. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala hayra halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan. Fe inne efdalel kitabı kitabullah ve efdalel hediye hediyü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhtesatüha ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atın dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bis senedil sahihil muttasili ile nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. Urdat aleyye ucura ümmeti hattel kazatu yuhricuhel racul minel mescid ve urdat aleyye zünub ümmeti felem ere zemben azama min suretin minel Kur'ani ev ayetin utiyeha racülün sümme nesiyeha. Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Muhterem kardeşlerim, hocamızın hocası Ramul Gümüşhaneli Ahmet Ziyaettin Efendi Hazretlerinin cem eylemiş olduğu Ramuzul Ahadis isimli hadis kitabından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerini okumaya devam edeceğiz. Dersimize başlamadan önce evvelen ve bizzat Şefi'ül Usat Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu saadetine, onun âlinin, ashabının, evladının, etbaının ruhlarına, cümle saadat ve meşayihimizin, enbiya ve evliyanın ruhlarına, bu eserin müellifinin ruhuna, onun hocalarının ve talebelerinin ruhlarına, bu hadisi şerifleri bize kadar nakleden ulemanın, ravilerin ruhlarına ve uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu meclise gelen siz kardeşlerimizin, cümlemizin, geçmişlerimizin ayrı ayrı ruhlarına bir hediye-i Kur'aniye olmak üzere bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif kıraat edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Enes İbni Malik radıyallahu anh bize rivayet eylediğine göre şöyle buyurmuş: Urdat aleyye ucuru ümmeti, bana ümmetimin amellerinin sevapları arz olundu. Ne zaman arz olundu? Belki Miraç gecesi, Miraç'a çıktığı gece arz olundu. Belki de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keşfi daimi olan bir Zat-ı Celil-ül Kadir başka bir zamanda o tecellilerin, mükâşafatın herhangi birisinde arz olunmuş da olabilir. Bana ümmetimin amelleri arz olundu. Amellerine verilen sevaplar arz olundu. Hattel kazatu yuhricuher racülü minel mescid. Müslümanın, kişinin mescitte görüp de alıp, eline alıp dışarıya çıkarttığı bir çöp parçası bile. Müslümanın, herhangi bir kişinin mescitten çıkartmış olduğu bir çöp bile olsa o kadar teferruata ininceye kadar ümmetimin bütün yaptıkları bana arz olundu. bütün yaptığı iyi şeylerin, tabi mescitten çöp çıkartmak, mescide hürmettir. Mescitte Allahu Teala Hazretlerine ibadet olunuyor. Ona hürmet, Allahu Teala Hazretlerine olan muhabbetin, hürmetin bir neticesidir. Ondan dolayı o bir ecir kazandırıyor insana. Bunun gibi yoldan geçen kimseye dokunmasın diye bir taşı kenara itmek de bir sadakadır, bir ecirdir. Bir dikeni kenara atmak da bir sadakadır, ecirdir. İşte bu kadar küçük teferruata ininceye kadar ümmetinin amellerinin sevaplıları ve onlara verilen sevaplar Peygamber Efendimiz'e arz edildi. Demek ki Resulullah'a Allahu Teala Hazretleri nasıl bir kabiliyet vermiş ki o kadar teferruatı kendisine arz edildiği zaman ihata edebiliyor. O ne deha, o ne kabiliyet, o ne zihin, o ne muhakeme, o ne müşahede ki biz kendi hayatımızda başımızdan geçmiş hadiseleri unuturuz. Allahu Teala Hazretleri her türlü şeye kadir. Hepsini arz ediyor. Filanca şahıs mescitten bir çöp çıkartmış, o da Resulullah'a arz olunuyor. Bundan bir Resulullah'ın büyüklüğü çıkıyor. Ne kadar büyük bir Allah'ın ne kadar sevgili, ne kadar müstesna bir kulu olduğu çıkıyor. Oradan da tabii bize bir şeref payı çıkıyor. Onun ümmetiyiz elhamdülillah. İkincisi, insanın içine dalga dalga bir utanma duygusu yayılıyor. Her şey arz ediliyor. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Zaten Allahu Teala Hazretleri miskal kadar, yani zerre kadar bir küçücük hayır da olsa şer de olsa hesaba çekeceğini Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Ama bak, Resulullah'a da arz olunuyor. Yani insan bazı düğünlerde misafirlerin hediyelerini böyle kaldırırlar, gösterirlermiş. İşte Hacı Ahmet Efendi'nin efendim getirmiş olduğu hediye filan böyle sallıyorlar. Ondan sonra başkası. Hepsini böyle arz ederlermiş. Şimdi orada insan şanına layık olmayan bir hediye tabii böyle şey yapınca utanır. Ah, koca Hacı Efendi onu mu getirdi filan derler. Yani bu aleniyeti, bu arz olunmayı düşününce insanın içine şöyle bir utanç duygusu yayılmalı. Bizim halimiz ne, bizim amelimiz ne? Hadis-i şerifin arkasında ve urudat aleyye zünube ümmeti, ümmetimin günahları da bana arz olundu. Bu daha da utandırıcı bir şey. Onun ümmetindeniz, her şeyimiz götürülüyor. Yani mesela biz bir delikanlı olsak, bizim mahalledeki arkadaşlarımızla konuşmalarımızı babamıza nakletmelerini ister miyiz? Utanırız. Hocamıza nakletmeyi ister miyiz? Utanırız. Ama bak, her günah Resulullah'a arz ediliyor. Ona göre yalnız değilsin. Böyle gözler senin üstüne dikilmiş. Her yaptığın şey tespit ediliyor. Hiçbir şey gizli değil. Hem mahşer halkının huzurunda hesapta çıkacak meydana, hem de o Resul-i Edip, Resul-ü Sakaleyn, Habib-i Rahman, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda olduğunu düşün. Senin yaptıkların işte ümmetinden filanca da şu sevabı işledi, bu günahı işledi. Artık kulaklarına kadar kızaracak iş yapma. فَلَمْ اَرَزَمْ بَنْ اَعْزَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ اَوْ اَيَتٍ اُوْتِيَهَا رَجُلًا سُمَّ نَسِيهَا. Burası da çok şayan dikkat. Şundan daha büyük bir günah görmedim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bir kişiye Kur'an'dan bir sure, ev bir yahut da bir ayeti kerime verilmiş, sonra da o şahıs onu unutmuş. Bundan daha büyük bir günah görmedim. O arz edilen günahların içinde bundan daha büyük bir günah görmedim buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bak bakalım, sende bu günah var mı yok mu? Kur'an-ı Kerim'den bir şey ezberledin de unuttun mu, unutmadın mı? Küçükken ambe cüzünü baştan sona ezberletti baban sana. Şimdi ne haldesin? O ezberlediğin Yasinler, Tebarekeler, İzavakalar, şeyler ne oldu? Hala duruyor mu? Yoksa şimdi karıştırmaya mı başladın? Yoksa sonuna kadar getiremiyor musun? Bak, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kişiye verilmiş bir ayetin veya surenin unutulmasından büyük günah olmaz. Neden? İki sebepten olur bu unutma. Ya dalmış dünyaya, unutmuş kıyameti. Ondan işe gidiyor, geliyor, bilmem uğraşma, telaş, bilmem ne. Sanki çok çok önemsiz bir şeymiş gibi ahireti unutmuş, ayeti unutmuş, sureyi unutmuş. Bu fena bir şey. Dünyaya dalmaktan doğmuşsa elbette fena. Daha fenası önemsemiyorsa, ne diyor, mühimsemiyorsa, yani omuz kaldırıyorsa, omuz siltiyorsa, o da daha büyük. Elbette büyük günah. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada bundan büyük günah yok diyor ve büyük günahlardan birisi de insanın öğrendiği sureyi, ayeti unutmasıdır. Eyvah! Şimdi bizde böyle bir hal varsa hiç kimseye söylemeyelim. Bugünden itibaren tekrar o eskileri canlandırmaya başlayalım. Okuyup, ezberleyip o eski unuttuklarımızı canlı hale getirelim. Bu kendi içimizde kalsın, hiç kimse duymasın, bilmesin de bir daha böyle de, böylece tekerrür de etmesin. Her zaman, her an okuyarak, Kur'an-ı Kerim ile ilgili bilgimizi geliştirerek inşallah, daha önceki haftalar geçmişti. Cennetteki dereceler Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kadardır. Tamamına sahip olan o cennetteki derecelerin en yükseğine çıkacak. Kur'an-ı Kerim'e vukufu, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerindeki manaya sahip oluşu, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tahakkuku nispetinde insan cennette derece kazanacak. O halde Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılalım. Kur'an-ı Kerim bize şu karanlık dünyada, şu çukurun içinde, şu bataklıkta, şu muzlim yerde bizi buradan kurtarmak için uzatılmış bir kurtulma ipi gibidir. Kuyunun içine düşmüşüz, karanlık, yemek yok, bir şey yok. Orada kalsak helak olacağız. Su da var. Yukarıdan bir ip sarkıtmışlar. İşte Kur'an-ı Kerim öyle bir şeydir. Sarıldık mı sımsıkı sarılacağız. Çekip bizi cennete çıkartacak inşallah. Bu bataklıktan cennete çıkartacak. Öyle yerler varmış ki dünyada insan yürüdükçe ayağı batıvermiş ökçesine kadar. Kıpırdandıkça daha batar, daha fazla batarmış. Dizine kadar, beline kadar, efendim göğsüne kadar, boynuna kadar derken çamurun içinde kaybolur gidermiş bataklık. Kurtaramazmış yani. Çırpındıkça batarmış insan. İnsan yutan böyle kumsallardan falan bahsederler coğrafya kitapları. Hakikaten mevcut şeyler. E işte öyle bir yerde, bir bataktayız biz. Bir ip atılmış bize. Tutulacağız, kurtulacağız. Veya kuyudayız. Tutulacağız, çıkartılacağız. Kurtulacağız. Kur'an-ı Kerim o. Kur'an-ı Kerim'in yazısını öğreneceğiz. Manasını öğreneceğiz. Manasını kendi hayatımızda tatbik edeceğiz. İnşallah bu dünya bataklığından cennetin nimetlerine onun sayesinde ulaşacağız. Dikkat edilirse Kur'an-ı Kerim, bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kendisine verilmiş, ezberlemiş demiyor. Ezberlemiş olduğu Kur'an suresini veya Kur'an ayetini demiyor. Kendisine ihsan edilmiş, verilmiş olan sure veya ayeti unutursa bundan büyük günah olmaz diyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'den ezberlediğimiz şey, sure veya ayeti kerime, Allah'ın büyük bir nimeti. İhsan olmuş, herkese nasip olmayan bir nimet. Biz kadirinin kıymetini bilmeyip şey yaparsak bu büyük bir günah. Urdat aleyyel cennetu ven naru anifen fi urdi hazel ha'it felem erre kel yevmi fil hayri ve şerri velev ta'lemune ma a'lemu le dahiktum kalilen ve le bekeytum kesira. Yine Enes radıyallahu anh'ten rivayet olunmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, bana cennet ve cehennem az evvel gösterildi. Bana cennet ve cehennem az önce gösterildi. Bir başka rivayette geçmiş ki ve ene usalli, ben namaz kılıyorken. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle bir namaz kılıyor ki gözünden perdeler kalkıyor. Namaz müminin miracı ya, Resulullah tabi onu en yüksek seviyede kılan bir zat-ı muhterem. Alâ-i illiyinde, efendim meleği alada, Oraları keşfoluyor, oraları görünüyor kendisine. Cennet ve cehennem bana gösterildi. Fî urdu hâzel hâid. Şu çitin ortasında gösterildi. Felem eve görmedim kelye mi fil hayri ve şerri. Bugün şu gördüğüm şeyler gibi hayır ve şer görmedim. Yani hem çok güzel şeyler gördüm hem de çok korkunç şeyler gösterildi bugün bana. Velev ta'lemune ma alemu. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz ey ümmetim, لَدَّحِكْتُمْ قَل۪يلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَس۪يرًا. Çok az gülebilirdiniz, çok az gülerdiniz ve çok fazla ağlardınız. O ahiret alemini, o cennetin nimetlerini, o cehennemin tehlikelerini, o feci azapları, o cehenneme düşenlerin feryatlarını, o katranları, o dumanları, o efendim cehennemdeki azap vasıtalarını görseydiniz, İnsanların ne sebeplerle oralara düştüğünü bilseydiniz o zaman gülemezdiniz. Ağzınızın tadı kaçardı, çok az gülerdiniz ve çok fazla ağlardınız. İşte gafletinden insanoğlu gülüyor, gafletinden dalıyor şeye, dünya hayatının zevkine, ahiretin inceliklerini hiç nazar dikkate almıyor, ahirette başına gelecekleri önceden düşünmüyor. Ondan sonra oradaki nedamet, orada hepsi diyecekler ki ya Rabbi bana müsaade et, tekrar geri döneyim, senin istediğin gibi kul olayım. Kur'an-ı Kerim bildiriyor, pişmanlık duyacaklar. O zaman ahirette tekrar dünyaya gelip iyi insan olma arzusu ısrar edecekler. Bundan çıkan ders nedir? Oradaki pişmanlığın faydası yok. İnsan cehenneme düşmüş, oradaki pişmanlık insana bir şey kazandırmayacak. Ama buradaki pişmanlığın faydası var. Yani şu anda bir pişmanlık duyup da insan hakikaten nedamet duyup da yapmış olduğu günahlara, mazisine, mazisinde yaptığı kötülüklere pişmanlık duyup da şu anda tevbe ederse onun faydası var. Çünkü tevbe ve nedamet ve istiğfar Allah-u Teala Hazretleri vaat ediyor, Resulullah bize ihbar ediyor, bildiriyor ki günahların affına sebeptir. La kebireten ma'al istiğfar. İstiğfar edip dururken Allah günah bırakmaz insanın üstünde. Affeder, affı mağfiret eder, gafur rahimdir. Buradaki pişmanlığın faydası var. Onun için iş işten geçmeden, fırsat elden kaçmadan, efendim insan bu dünyadan öbür tarafa göçmeden, şurada hayatını incelemeli. Şimdiye kadar nasıl geçirmiş, neler yapmış, ahirete mi sermaye biriktirmiş, efendim dünyaya mı? Cennete yarar mı iş yapmış, cehenneme yarar mı iş yapmış? Bunun hesabını yapıp, kendisi şöyle bir yekün çizgisi çekip, ondan sonra pişmanlık duyacak bir ömür geçirdiyse, zaten pişman olmamak mümkün değil yani. Bir insan ben tamam iyi geçirdim derse hata etmiş olur. Eski ümmetlerden birisi, rivayete göre Beni İsrail'den, ömrünü hep ibadetle geçirmiş. Çekilmiş bir dağın başına, gece, gündüz, namaz, ibadet, oruç, tesbih, zikir böyle geçirmiş vaktini. Ondan sonra vefat etmiş. Vefat edince, tabii biz bunları kendimiz bilemeyiz de kitaplardan Allah peygamberlerine bildirince biz de kitaplarda yazılanlardan okuyarak sizlere naklediyoruz. Allah-u Teala Hazretleri sormuş, ey kulum sana amellerinin karşılığını mı vereyim yoksa lütfumun icabını mı yapayım sana? Yani ne istersin? Şu dünyada yaptığın ibadetlerin karşılığını mı vereyim yoksa lütfu keremimden kendim ne takdir edersem onu mu vereyim? Boynunu bükmüş hıkmık nasıl söylediyse artık amellerimin karşılığını ver ya Rabbi demiş. Bütün ömrünü namazla tesbihle filan geçirdi ya, zikirle oruçla geçirdi. Onun üzerine getirin bunun yaptığı hayırları, hakikaten hayır yapmış. Ömrünü ibadetle geçirmiş. Koymuşlar mizanın kefesine, terazinin bir tarafına. Ondan sonra Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki, getirin benim şu kuluma verdiğim bir göz nimetini getirin bakalım. Göz nimetini getirmişler. Efendim terazinin öbür tarafına koyunca o görmek nimeti bütün o ibadetlerden ağır basmış. Havada kalıvermiş yaptığı ibadetler. Yani manası ne bunun? Yani senin kıldığın namazlar, çektiğin tesbihler, tuttuğun oruçlar sana verilmiş olan şu göz nimetinin karşılığı bile değil. Sen o kadar büyük nimetler içindesin ki nedir yani senin kıldığın namaz? Allah senin nimetini veriyor, seni yaşatıyor da sen de biraz namaz kılıyorsun, tesbih çekiyorsun filan. Yani sermaye ondan, ondan sonra bir de ona karşı ibadetten dolayı böbürlenmeye ne hakkı var? Bir gözsüz insana sormalı bakalım, o görmek için neler verir? Gözü olmayan bir insana. Tabii böyle bir nimetten böyle ayağa kalkınca o zaman anlamış şeyini, hatasını. Aman yarabbi, senin lütfundan başka kurtulacak çare yok, bizi kurtaracak çare yok diye lütfuna iltica etmiş. Allah-u Teala Hazretlerinin en yüksek kulu, sevgili Habibi Resulümüz, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki, hiç kimse ameliyle cennete girmeyecek. Hiç kimse. Hiç kimse yaptığı amelle cennete girmeyecek. Şaşırıyor ashab-ı kiram. Sen de mi ya Resulallah diyorlar. Yani sen işte geceleri uykusuz geçiriyorsun, zikir, tesbih. Ben de öyle. İlla en yetegammedeni Allahu bi rahmetihi. Allah beni rahmetine bandıracak, daldıracak, gene rahmetiyle beni cennete sokacak. Benim de yaptığım bir şey değil. Onun için hiç amele mağrur olmamak lazım. Amelin tehlikesi amele mağrur olmaktır. Yani iyi iş yapıyor insan. Fakir doyurdu, efendim çıplak giydirdi, filancanın yardımına koştu, şu hayrı, bu hayrı yaptı. Onun tehlikesi şeydir. O yaptığı ameli görmesi, ben neler yaptım canım, ömrümü şöyle geçirdim, böyle geçirdim diye bir şey sanmasıdır onu. İkinci bir tehlikesi vardır, riya. Ameli yaparken gösteriş, böbürlenmek için yapar. Başkası görsün de işte, efendim plakaya yazın bakalım benim bu hayrı, benim yaptığımı. Koyun binanın ön tarafına, minarenin kaidesine yazın bakalım filancanın hayratıdır. Camiye ismimi vermezseniz olmaz filan gibi. Yani gösteriş için olması bir başka tehlikedir. Hepsini yapacağız. Hepsi Allah bize bana kulluk et dediği için yapacağız. Kendisi bilir. Sana tevekkül ettik ya Rabbi. Sen bana ne layıksa, sana ne layıksa bana layık olanı verme, sana layık olanı ver. Çünkü bana layık olan hiç. Eğer bana amelime göre muamele yapacaksan halim harap. Ama lütfu kereminle senin şanına layık, senin lütfuna keremine layık olanı yap. Sana tevekkül ettim, sana inandım, sana dayandım, sen bana kafisin ya Rabbi diye teslim olmaktan gayrısı, çaresi yok. Bütün bunları salih amel işlemek meselesinden, az gülmekten, çok ağlamaktan açtık. Demek ki insanın gözünden perde kalksa o zaman böyle pek gülemeyecek. O kahkahayla gülmek, eski mutasavvıflardan birisi var, kitabında öyle yazıyor. Günahları sıralamış, kötü huyları. Bir tanesi de diyor, kahkaha diyor. Neden? Gaflet alameti. Bizim köylerde bir söz vardır. Birisi fazla güldü mü, sıratı geçtin de mi gülüyorsun derler. İnsan çünkü sıratı geçince, cennete ayağını attı mı o zaman bir gülecekmiş ki, çok gülecekmiş. Çünkü bütün tehlikeler hepsi geride kaldı. Elhamdülillah cennete dahil oldu. Allah-u Teala Hazretleri gözü yaşlı kullarını sever. Kalbi kırık kullarını sever. Kimsenin kalbini kırmamaya çalışmalı. Öyle vurdum duymazlık yapmamalı. Fazla kahkahayla gülmemeli. Çıkan dersler, herhalde siz belki başka derslerde alıyorsunuz bu anlattıklarımdan bunlar. Arafatu küllüha mevkifun zertefi'u ambatnı uranete ve müzdelifetu küllüha mevkifun zertefi'u ambatnı muhassirin ve minen küllüha menhar. İbn Abbas radıyallahu anh haccın adabına ait bilgi veriyor. Arafa Cebel-i Rahme ve onun etrafındaki mıntıka. Hacılar Arafat'ta durup da Allah'a dua etmezlerse, vakfa yapmazlarsa hacları tamam olmaz. Haccın tamam olmasının şartlarından bir tanesi muhakkak orada bulunmak lazım. Ve bir kısa bir müddette olsa bulunmak lazım. Efendim o Arafat'ta duracak, dua edecek. Arafat her yeri vakfe yeridir. Her yerinde durulur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Batn-ı Urana denilen Urana Vadisi hariç. Urana Vadisi şöyle Cebel-i Rahme ile Mekke-i Mükerreme arasında bir sel yatağı var. Geniş, üstünden böyle köprüler yapılmış, öbür tarafa geçiliyor. Orası Urana Vadisi. Orası Arafat sayılmıyor. Yani orada dursan, dua etsen hacılık tamam değil. Oradan Cebel-i Rahme tarafına geçmiş olacaksın ille. O huduttan içeride olacaksın. Orası hariç. Mıntıkasını bildirmiş hacı olmanın. haç vazifesini yapmanın yerini, mıntıkasını bildirmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Müzdelife'ye gelince, Müzdelife malum Arafat'tan sonra hareket ediliyor. Mekke'ye daha yakın bir bölge. Orada. Ondan sonra Mine var. Ondan sonra bunlar hep durak yerleri. Müzdelife'de her tarafı mevkıftır. Yani oralarda da vukuf yapılabilir, vakfe yapılabilir ve dua edilebilir. Oradaki haccın vazifeleri yapılabilir. Yalnız şeyden daha yukarıya çıkın. Muhassir Vadisi'nden daha yukarıya çıkın diyor. Orası hariç. Orası Mina ile Müzdelife arasında hudut yeridir. Orası Müzdelife değildir. Orada yapsan olmaz. Vazife tamam olmaz. O mıntıkanın üst tarafına doğru çıkın diye orasını bildiriyor. O Vadi Muhassir de filin gelip de döndüğü yermiş. Hani Ebrehe ordusuyla geldi, Kabe-i Müşerrefe'yi yıkmaya geldi. San'a şehrinde, Yemen'de bir kilise yaptırmış. Kabe'yi yıkacak, Arapları mecbur edecek. Bundan sonra Kabe'ye gitmek yok, benim yaptırdığım kiliseye gelin diye. Öyle bir niyeti var. Ordusunu topluyor, Mekke-i Mükerreme'deki ta Adem Aleyhisselam zamanında ilk yapılmış olan, sonra İbrahim Aleyhisselam'ın yeniden oğlu İsmail Aleyhisselam ile beraber bina etmiş olduğu o mübarek şeyi, efendim Kabe'yi yıkmaya geliyor. Ordusu, kalabalık orduyla gelmiş. Ordusunda fil de var. O Müzdelife'nin olduğu yere gelmiş. Vadi-i Muhassir'e kadar gelmiş. Şurada adı anılan yere kadar gelmiş. Fil oradan ileriye gitmiyor. Dürtüyorlar, kamçılıyorlar, sopalıyorlar, vuruyorlar. O hayvan ama Allah'a itaatli. İnsanlar asi oldu mu hayvandan da beter oluyor. O hayvanken daha ileriye gitmiyor. Allah'ın evinin kadrini, kıymetini biliyor. Ötekisi hükümdar, efendim Ebrehe, o hala götürtmeye çalışıyor. Yani insan alçaldı mı esfeli safilinde oluyor. Hayvandan da aşağı oluyor. Yükseldiği zaman da melekten yukarı oluyor. Zorluyorlar, fili gitmiyor. Zorluyorlar, gitmiyor. O arada askerler orada develer bulmuşlar. 100 kadar deveyi almışlar. Ganimet gibi yani. Yağmalamışlar. Develer de Abdülmuttalib'in imiş. Peygamber Efendimiz'in dedesinin. Develeri yağmaladıklarını haber alınca kalkıyor Mekke-i Mükerreme'den. Ordunun yanına kadar gidiyor. Diyor ki hükümdarla görüşmek istiyorum. Çadırını alıyorlar hükümdarın. Ne istiyorsun diyor hükümdar, azametle kurulmuş oraya. Ne istiyorsun diyor. Askerleriniz benim develerimi yağmalamış, almış. Develerimi geri verin. Onu istemeye geldim diyor. Ebrehe dudak bükmüş. Şöyle bir istihfaf nazarıyla bakmış yani. Hor fakir görür bir nazarla. Demiş ben de seni bayağı bir adam sanırdım. Sen ne kadar böyle aşağı bir kimseymişsin. Ben senin şehrini yıkmaya geliyorum. Ecdadının efendim hürmet ettiği, hizmet ettiği Kabe'yi yıkmaya geliyorum. Sen hiç Kabe'den bahsetmiyorsun, develerimi ver diyorsun. Onun için mi geldin? Sen ne aşağı adamsın diye böyle bir hakaret etmiş. Ama cevap şahane. Cevap çok dikkat edilecek. Önemli bir cevap. Diyor ki, ey hükümdar diyor. Ben diyor develerin sahibiyim diyor. Develerimi istiyorum diyor. Develerin sahibi benim. O askerlerinizin aldığı develerin sahibi benim. Benim develerimi verin. Ben develerimi istiyorum. Kabe'nin sahibi var diyor. Kabe'nin sahibi var. O kendi evini korumasını bilir diyor. Şeye bak. Tecrübeyle sabit tabii orada. Her an orada durur da o Kabe'nin o şerefini, o bereketini görmez mi? Bilip duruyor. Hiç telaşı yok o bakımdan. Orduyla yıkmaya gelmiş. Hiç Kabe'yi yıkma efendim, acı merhamet et filan demiyor. Develerimi ver diyor. Başka şeye karışmıyor. Neden deyince de Kabe'nin sahibi var diyor. Kabe'nin sahibi onları yenik ekinlere döndürdü. Yenik ekin tanelerine. Hani kurt yerde böyle yarım yarım yarım yarım ekin taneleri, kurt yenmiş buğday taneleri nasıl olur? O hale getirdi o orduyu Allah-u Teala Hazretleri. Yukarıdan ebabil kuşlarıyla onlara taş attırdı. İsabet eden böyle yaralar açıldı, öldü gitti orada. İsabet eden öldü gitti. Hatta Peygamber Efendimiz'in ashabından bazı kimseler var. Ben diyor, küçükken diyor, o Vadi-i Muhassir'e falan giderdim de orada o filin gübreleri bile hala dururdu. Aa işte fil gübresi bu diye. Hala dururdu diyor. Yani olmuş bir hadise. Allah-u Teala Hazretleri'nin ibretli bir hadisesi. Allah kendi beytini öyle aciz, zalim, beyinsiz bir insana yıktırır mı? İşte Vadi-i Muhassir o. Mina, Mina'ya gelince biz Mina diyoruz. Öyle rivayette var. Mina da diyorlar. Mina veya Mina. Orada da kurban kesiliyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kurban kestiği yer orası. Yani İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek isteyip de koçun geldiği ve kurban kesilen yer Mina. Orada da her yerinde kurban kesilir. Her tarafı kurban kesme yeridir. İlla şurada keseceksin diye belli bir şey yok. Bu makamları şimdi taşlarla işaretlemişler. Müzdelife'nin hududu burada biter, burada başlar. Arafat'ın hududu burada başlar, burada biter diye her yerde levhalar koymuşlar. Onlara dikkat etmek lazım. Bazı cahillere bakıyoruz, hudutların dışında. Cahillik yok zor. Ya bilene tabi olmak lazım, ya bilenlere sormak lazım. Gelmiş bir yere konmuş, konduğu yer istenilen yer değil. Araziden haberi yok. Aşa ehadüküm en yükezzibeni ve huve müttekiun ala eriketihi yebluguhul hadisu anni feyekulu ma kala da Resulullah da'haza ve hati ma fil Kur'an. Bu hadis-i şerif çok önemli bir hadis-i şeriftir. Çünkü bizim dinimizin temeline kadar inen, tahribatı temeline kadar inen bir yanlış fikrin yanlışlığına delildir bu hadis-i şerif. O fikrin yanlış olduğuna delildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki bu hadis-i şerifinde, sizden biriniz muhtemeldir ki belki beni yalanlayacak. Yalanlamasın. Demek yani. Muhtemelen sizden biriniz beni yalanlayacak. Ne demek? Böyle bir ihtimal var, sakın öyle yapmayın demek. Nasıl yalanlayacak? Ve hüve müttekiun ala eriketihi. Efendim koltuğuna yaslanmış, yani keyfi yerinde, koltuğuna yaslanmış, göbeği kocaman, rahatı yerinde, karnı tok, sırtı kalın, ensesi kalın, efendim yebluğul hadisi anni, benden bir hadisi şerif kendisine vasıl oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu, şöyle hareket et filan gibi Peygamber Efendimiz'in bir sözü ona vasıl oluyor da, o zaman diyor ki Resulullah bunu söylemez, söylememiştir. Söylemedi, böyle demedi Resulullah. Sen bunu bırak, Kur'an'da ne varsa ona uy. Şimdi Kur'an'ın lafı öne sürülünce insan hani bir korkar, çekinir. Ha, Kur'an'da ne varsa, bak adam gene Müslüman, Kur'an'da ne varsa onu yapalım diyor. Pekala, demek ki öyle yapmak iyi değil mi filan diyiverir. Bu çok büyük bir yanlış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sakın biriniz böyle yapmasın diyor. Ve öyle yapan kimsenin vurdum duymazlığına, dini bakımdan gamsızlığına, ahiret azabından, ikabından korkmayan bir kimse olduğuna işaret ediyor. Yaslanmış çünkü koltuğa veya tahtına yaslanmış. Efendim rahat. Rahat öyle bir kimse. Yani sözde, imada onun böyle bir gamsızlığı, dini şeylere aldırmazlığı, mübalağasızlığı var. Şimdi bu söz yanlış. Yanlışlığının başka delillerini de size buradan okuyacağım. Üzerinde biraz duracağım bu meselenin. Ebu Davud ve Tirmizi, ki 6 sahih hadis kitabı vardır malum, Sihah-ı Sitte denir. Onlardan 2 tanesinde geçen bir hadis-i şerif var. Miktat'tan rivayet edilmiş. Radıyallahu anh. Ela inni uytitul kitab ve misluhu ma'ahu. Dikkat edin, gözünüzü açın, aklınızı başınıza devşirin ki bana Allah kitap gönderdi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yani? Kur'an-ı Kerim gönderdi Allah bana ve misluhu, ve onun gibisini gönderdi bir de onun yanında. Kur'an'ı gönderdi ve bir de onun mislini gönderdi. Ela yuşiku raculun şeb'anu. Dikkat edin, gözünüzü açın ki mümkündür belki karnı tok bir adam. Yine bak burada hani sırtını yaslamış dedi deminkinde. Burada da karnını doyurmuş, yani gamsız, tasası yok. Karnı şiş, karnı tok bir adam. Ala eriketihi, yaslanmış tahtına, koltuğuna, karnı tok. Yekulu aleyküm bihazel Kur'an. Bu Kur'an'a sımsıkı sarılın, size bu Kur'an yeter. Fema vecettüm fihi min halalin fe ahilluhu. Kur'an'da ne halal varsa onu yapın. Vema vecettüm fihi min haramin fe harrimuhu. İçinde ne haram varsa onu şey yapın. Ve innema harrama Resulullahu kema harramallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde de Allahu Teala Hazretlerinin rızasına uygun olarak vahyi gayri metlu olarak emirler ve yasaklarda bulunmuştur. Yani hadisi şerifleri bırakmak, dini tahrip etmek. Resulullah'ı bir kenara atmak demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz neden geldi? Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i indirirdi, herkes okurdu, biterdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayatı boyunca mücessem Kur'an-ı Kerim'in tefsiri Resulullah'tır. Resulullah'ın hadisi şerifleridir. Eğer biz sadece Kur'an-ı Kerim olsaydı elimizde, namazın kaç rekat olduğu dahi yazılı değil Kur'an-ı Kerim'de. Vakitleri beş vakit, şu vakitte şöyle olacak, böyle olacak diye teferruatlı yazılı değil. Neden? Kur'an-ı Kerim anayasa gibi. Anayasada efendim trafik cezası efendim sollarsa insan 500 lira para cezası yazılır diye söyler mi anayasa? Hiç işi yok da trafikteki 500 lira cezayla mı ilgilenecek anayasa? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde, yüzlerce yerde namaz kılın, namaz kılın, namaz kılın demiş. Allah-u Teala emir buyurmuş bizlere. O namazın nasıl kılınacağını bize hayatı boyunca gösterdi Resulullah. Abdest alın demiş, abdestin nasıl kılacağını Resulullah'tan öğrendik. Zekat verin, zekatın ölçüsünü, şeklini, kimlere verileceğini, teferruatını hep Resulullah'tan öğrendik. Şimdi bazı kurnazlar al Kur'an'ı bırak başka şeyi diyorlar. Yani dinin sağlam malumatını bir kenara attırmak istiyorlar. Kim yapıyor bunu? Avrupalı müsteşrikler. Avrupalı şarkiyatçılar, Avrupalı papaz bozuntuları şeyler. Efendim, işleri güçleri hadis-i şerifi devreden çıkartmaya çalışmaktır. Hadis-i şerif olmasa ne rahat edecekler, o zaman Müslümanların hepsini aldatabilirler. Efendim kadın erkek beraber oturabilir. Efendim iç kumar oynayacak, şunu yap bunu yap, her şeye kandırmaya müsait. Çünkü anayasada teferruat olmadığı için aldatabilirsin. Ama hadis-i şerif Müslümanı Müslüman yapıyor. Her türlü şeyini tarif ediyor. İnce ince diş fırçalamaktan tırnak kesmeye kadar her şeyimizi Resulullah'ın hadisine borçluyuz. Bizi Müslüman ümmeti yapan, İslam milleti yapan Resulullah'ın sünnetidir. Bu sünneti kaldırdın mı bizim başkalarıyla şeyimiz kalmaz. Terimiz kalmaz, yani bizim özelliğimiz kalmaz, iş gider. Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde ve şu şerhte okuduğum öteki hadisi şerifte böyle bazı koca karınlı, karnı tok, sırtı pek efendim rahat adamların hadisi şerife hücum edeceğini önceden bildiriyor. Sakın onlara inanmayın diyor. Yani benim sünnetime sarılın diyor. Benim sünnetime sarılın diyen pek çok hadisi şerifler var. Bir insan la ilahe illallah derse olmaz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamberliğini de kabul edecek. Ben Kur'an'ı tanırım, başka bir şey tanımam. Güzel gibi görünüyor ama güzel değil bu söz. Kur'an'ı da tanıyacaksın, hadisi de tanıyacaksın. Öyle şey yok. Kur'an'ı kim getirdi sana? Kim getirdi? Kur'an-ı Kerim'i tanıyorsun. Kim getirdi? Kur'an-ı Kerim'i de sana tebliğ eden Allah'ın Resulü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hakkında Kur'an-ı Kerim'de gene buyuruluyor ki وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى. Resulullah hevai nefsinden nefsani, boş, batıl şeyler söylemez ki. Onun söylediği her şey vahyedilmiş şeylerdir. Vahyi ikiye ayırıyorlar. Bir vahyi metlu, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, bir de vahyi gayri metlu. O da Resulullah'a Allahu Teala Hazretlerinin ilham ettiği şey. Allah'ın bir evliyası bile sabahleyin kalktığı zaman filanca yere gideyim diyor da Allah'ın bir ilhamıyla oraya gidiyor, orada nice hikmetli işler oluyor. Resulullah'ın her işi tesadüfü mü? Şimdi Adapazarı'na gittim, bu gidişimde oradaki bir şey anlattı. Hacı teyzemiz var. Bir şahıs varmış orada. Hocamız rahmetullahi aleyhi çok istermiş, severmiş ziyaret edip de şunun elini öpeyim efendim, kendisine bağlanayım sımsıkı filan diye arzu edermiş. Bu arzusu kursağında kalmış adamcağız. Vefat etmiş. Şimdi o sırada, o günde hocamız rahmetullahi aleyh Adapazarı'na gitmiş. Adapazarı'na gitmiş arkadaşlarıyla. Adapazarı'nda Fevzi Usta diye birisi var. Onunla beraber işte kalkmışlar, Adapazarı'na gitmişler. Biraz sonra hadi bir gezme bahis konusu oldu. Hadi biraz gezelim şöyle kır havası filan diye şey yapmışlar. Binmişler arabalara. Orada Erenler Tepesi var, mezarlık olan yer. Oraya gitmişler. Orada işte bir cenaze gelmiş, gömülmüş. Oturmuş o kabrin başında da dua etmiş, şey yapmış. Sonradan anlaşılmış ki o vefat eden şahısmış o. Yani görüp de elini öpeyim diyen şahısmış. Bak nereden nereye, buradan kalk Adapazarı'na git. Ondan sonra onun gömüleceği mezarlığa git, gezme bahanesiyle. Mezarının başına otur, dua et, ondan sonra gel. Şimdi kainatın işleri böyle ince, böyle kaba saba değil ki aptalların bakıp da görmediği nice nice ince esrarengiz şeyler var. Resulullah, Allah'ın Resulü, her şeyinde bir hikmet var. Elini kaldırışında, gözünü süzüşünde, gülüşünde, bakışında hikmet var. Sen Resulullah'ı bir tarafa çıkaracaksın, ondan sonra Müslümanım diyeceksin. Öyle şey olur mu? Şimdi hocam, biz Resulullah'a can vermeye hazırız. Zaten Resulullah'ın hadisi şeriflerini dinlemek üzere geldik. Bir saattir şurada tek dizimizin üstünde duruyoruz. Bize bu lafları niye söylüyorsun diyeceksiniz. Haklısınız. Ama şimdi Kazzafi'yi duydum. Kazzafi var ya, Libya şeyi. Efendim diyormuş ki, Kur'an var mı, hadis yok. Öyle şey yok diyormuş. Bak, olur mu? Cahil. İnsan devlet başkanı olunca bitmiyor iş yani. Bak bu hadis-i şerifler var, bunlara dayanarak pek çok ulema kitaplarda yazmışlar bir şeyler. Bu iş kaba kuvvet işi değil ki, ilim işi yani, inceleyeceksin. Bilmiyorsan bırakırsın ulemaya, efendim şu meseleyi inceleyin bana getirin dersin, olur biter. Hadis-i şerifi kaldırdı mı, balığı diri diri yüz, ondan sonra veyahut insanı diri diri yüz, yaşa de. İslamiyet'i yüzmek gibidir, derisini yüzmek gibidir. Onun için hadis-i şerife sımsıkı sarılın. Efendim bir kimse ben Kur'an'ı tanırım, Kur'an'dan başka bir şey tanımam derse bu hadis-i şerifi unutmayın. Şu okuduğum hadis-i şerife çok dikkat edin, unutmayın. İsabetani min ümmeti. Ahrezahumullahu minennar. Benim ümmetimden iki cemaat vardır ki Allah onları cehennemden koruyacak. Cehenneme girmeyecek o iki cümle. İsabetun tahzu el Hind. Bir cemaat ki Hindistan'a gaza etmeye gidecek. Onları Allah cehenneme sokmayacak. Cehennemden koruyacak. Ve isabetun diğer bir cemaatte tekünü ma'a İsa, İsa aleyhisselamla beraber olacaklar. Deccal çıkacak. Deccal'den sonra İsa aleyhisselam nüzul edecek. İsa aleyhisselam Deccal'ı öldürecek. Onlar uzun uzun işler, yani anlatılması şu derse sığmayacak kadar uzun işler. Deccal nasıl çıkacak, evsafı nasıl olacak, insanları nasıl aldatacak, efendim Müslümanlar nasıl onun yalancılığını bilecek, efendim nasıl ona uyanlar dünya nimetlerine dalacaklar ama aslında cehenneme gidecekler, nasıl ona karşı gelenler sıkıntı çekecekler ama onlar cennetlik olacaklar, uzun şeyleri var. Deccal'ı öldürecek. İşte o İsa aleyhisselamla beraber olanlar. İsa aleyhisselam inecek. Artık bu sözlerin inceliklerini uzun boylu izah etmek lazım tabii. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeriatıyla hükmedecek. Yani ona tabi olacak. Ölmeyip İsa göğe aldığı ol, ümmetinden olmayı için idi ol. Süleyman Çelebi öyle diyor. İsa aleyhisselamın göğe çıkartılması Peygamber Efendimizin ümmeti olabilsin diyeydi. Diye Mevlüt'te geçiyor. Demek ki o İsa Aleyhisselam'ı inip de Deccal'ı öldüreceği o zaman da onunla olan, onları da Allah şeyden kurtaracak. Kıyamet ahvalinden, hallerinden. Bir hadis-i şerif daha okuyalım. Sayfanın sonuna geldik. Aşru hisalin amileha kavmu lutin biha ühlikü ve teziduha ümmeti nihleten. 10 iş var, 10 fiil var. Lut kavmi onları işledi de ondan helak olundular. Lut kavmi malum yaptıkları günahlardan dolayı yere batırıldılar. O 10 hasletin 9 tanesini Lut kavmi yapmıştır. Ümmet-i Muhammed'e de o bulaşacak, o hastalık. Bazı günahkarlar onların yaptığı o günahlı işleri yapacaklar. Bir de fazlasını yapacaklar. Yani Lut kavminde olmayıp da sonradan icat edilme bir kötülük, bir günah daha yapacaklar diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onları sıralıyor ondan sonra. Tabi günah şeyler bunlar. Yani söylemesi bile dile ağır gelen, insanın yüzünü kızartacak şeyler ama yaptı onlar. İtiyanur racülü ba'duhum ba'da. Erkeğin erkekle faydalanması. Ve remyuhum bil celahik. Efendim böyle kuru toprak atmaları. Vel hazif. Birbirlerine taş atmaları. Ve lu'bihim bil hammam. Hamamda oyunlamaları. Ve darbu ve darbut dufuf, def çalmaları. Ve şurbil humur, içkiler içmeleri. Ve kassul lihye, sakalları tıraşlamalı. Ve tuluş tıraşlamaları, yani sakalları tıraşlıyorlar, kesiyorlar. Ve tuluş şarif, ve bıyıkları uzatmaları. Ve safir, ıslık çalmaları. Ve tasfik, alkış tutmaları. Elleriyle böyle şak şak şey yapmaları. Ve libasül harir, ipek giymeleri. Bu kötü şeyleri saydı işte. Yani birisi lutilik yapmak, birisi efendim şunu atmak, bunu atmak, birisi hamamda oynamak, birisi def çalmak, birisi içki içmek, birisi sakal tıraş etmek, birisi bıyığı uzatmak. Halbuki aksi olacak. Sakalı uzatacak, bıyığı kısaltacak yani İslami şeyde. Efendim ıslık çalmak, el çırpmak, ipek giymek. Buna bu ümmette çıkan bir kötülük daha eklenecek. Kadının kadından faydalanarak ihtiyacını gidermesi, o da büyük. Bunlar hep büyük günahlardır. Yani burada sayılan şeyler. Bundan dolayı Lut kavmi helak oldu. Onların helaki bize ibret olması gerekirken, Kur'an-ı Kerim'de Lut kavminin hali yazılmışken, başına gelenler yazılmışken, insanlar gene şimdi yapıyorlar. Neden? Lut kavmi neymiş? Kur'an-ı Kerim neymiş? Hadis-i şerif neymiş? Dünya neymiş? Ahiret neymiş? Haberi yok adamların. Dalmışlar dünyanın içine. Suyun içine dalan insana sen yukarıdan bağırsan ses duyurabilir misin? Batmış. Çamurun içine batmış. Kur'an diyorsun, Kur'an ne diyor? Namaz diyorsun, namaz ne diyor? Efendim, İslam ne diyorsun, İslam ne diyor? Öyle bir gidiş gidiyor ki, o gidiş esnasında tabii her devirde şeytan var. Her devirde nefis var. Her devirde efendim cehennemin yolları açık, cennetin yolları açık. İnsan nefsinin esiri oldu mu, şeytana kul oldu mu, nefsine kul oldu mu, gideceği yer tabi اِذَا كَانَ الْغُرَابُ دَلِيلَ قَوْمٍ لَيَأْتِيهِمْ اِلَى الْاَرْضُ الْجِيَافِ. Kargayı delil seçersen karga seni nereye götürür? Leş kargası, leşin başına götürür. Bakalım şu nereye gidecek diye. Peşini takip etsen, senin kuzunu hangi kurtlar nerede parçaladı bulursun. Çünkü leşe gider o. Kargayı takip et, akbabayı takip et, bulursun kuzunun nerede parçalandığını. Leşini bulursun. Çünkü leşe gider. Ona tabi olursan leşe gider. Sineğin peşine düşsen sirkeyi bulursun. Arının peşine düşsen kovanı bulursun. Yani nefsin peşine düşünce, şeytanın peşine düşünce insan gider gider gider gider Lut kavminin yaptığı amellerin içine düşer. Zevkli çünkü. Cehennemin yolu çok zevklidir. Dümdüzdür. Hatta yokuş aşağıdır. Hiç yorulmadan gider insan. Cennetin yolu yamaçtadır. Ayakların bastığı zaman böyle çakıllara basar gibi sendelersin, taşlar yırtar, pabucunu patlatır, ayağın kanar. Cennetin yolu zor. Cehennemin yolu kolay. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i her türlü fitneden, fesattan, günahtan korusun. Gazabına uğramaya sebep olacak her türlü kötü amelden korusun. Sapıklıktan korusun. Sevgisini kazanmaya, rızasını, hoşnutluğunu kazanmaya vesile olacak salih amellere cümlemizi muvaffak eylesin. Fatiha-i Şerife, Maal Besmele. Halep baskısında. Sonra başka hadis-i şerifler gördüm. Orada diyor ki, sarık Arapların tacıdır. Taç, hani hükümdarın başına taç giydirilir ya, sarık Arapların tacıdır. Araplar sarığı bıraktığı zaman helak olacaklar. Şimdi Hicaz'a gidiyoruz. Başörtüyü örtüyorlar şey gibi böyle. sarığa riayet edenleri az. O hadisleri, hadis-i şerifleri okumuyorlar mı, nasıl oluyor bilmiyorum. Yaygın bir cehalet var yani dünyada. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini bıraktı mı insan kaybediyor şeyi. Ölçüsü falan kalmıyor yani. Her şeyi karma karış oluyor. O zaman her şey mübahlaşıyor. Canım onda ne varmış, bunda ne vermiş, taviz. İşin ölçüsü kalmıyor yani. Ölçü Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri. Evet, bunu da artık söylemiş oldum. Fatiha-i Şerife maal besmele. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. El-Melikul Hakkul Mubin Muhammedur Resulullah Sadıkul va'dil emin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyye ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Let him. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه ومن تبعه أجمعين اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا وسيدنا وسندنا ومددنا محمد المصطفى وإلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه أجمعين وإلى أرواح جميع أنبياء وأوليائك وعلمائك وصلحائك وأهل طاعتك وأتباعهم وإلى أرواح كل من ساداتنا ومشايخنا سادات الطرق العلية النقشبندية والقادرية والكبروية والسهروردية والجشرية وسائر الطرق الصحيحة العلية قدس الله أسرارهم العلية من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين إلى شيخنا محمد زاهد ابن إبراهيم البروسوي وإلى أرواح سائر الخلفاء والتابعين والمنسوبين والمريدين والمحبين قدس الله أسرارهم العلية وبلغ اللهم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقربائنا وأحبابنا وأصدقائنا وأساتذتنا ومن له حق علينا ومن وصانا بالدعاء الخير وبلغ اللهم إلى أرواح ذوي الخيرات والحسنات كافة ولروح إسكندر باشا خاصة وأرواح المدفونين جوار مسجده وبلغ اللهم إلى أرواح القزاة والشهداء والمجاهدين والعساكر الموحدين والسلاطين الفاتحين وإلى أرواح سائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة عامة اللهم نور مقابرهم وذوق أرواحهم وارفع درجاتهم زدهم نورا وسرورا وارض عنا وعنهم يا أكرم الأكرمين اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة بحرمة سيد الكونين والثقلين محمد المصطفى اللهم أيدنا بنصرتك وقونا بإمدادك اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا إخوانا مخلصين اللهم فرق شمل أعدائنا واقتل الكفرة والفجرة والمشركين والمنافقين والظالمين انصرنا عليهم أجمعين اللهم فرق شملهم اللهم خلصنا منهم يا رب العالمين اللهم يسر أمورنا وفرج كروبنا وقت هوائجنا كلها وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم هب لنا السعادة والسلامة والعافية والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسلان من قبل أن تميتنا ومن أكل الديدان اللهم أجرنا من النار بعفوك يا مجير وادخلنا الجنة مع الأبرار واحشرنا تحت لواء حبيبك المختار وآله الأخيار اللهم إنا آمنا به ولم نره فلا تحرمنا رؤيته اسكننا جواره ومتئنا برؤية جماله وأسقنا من حوضه يا أرحم الراحمين يا كريم يا لطيف يا ودود يا ذا الأسماء الحسنى بحرمة أسمائك الحسنى وبحرمة أسرار سورة الفاتحة